minhu dang koy delo rek ci ka am xiyar ga minhu tax saajil ay min man kan lahu al khiyar ba'ihan kan aw mustariyan ci ci mom ni mëna dal ci ne defu na ngi ci mom ni annahu naka mom ikhtara tanuma aw radda wala delo na jaay ga bax do ci gannaaw dir ba gannaaw jamono xiyar ga illa bi bayyinat ndari mu and ci xere ndari ci xere ñu wax nañ ko ci gannaaw dañ na woon ne lam jaayante gi du jaay bu soti dañ ko sakal ab bo xamni ni fay ñu ag ku neex woon ku neex bañu woon yow mu jaay mu nek ci loxo nga farlu farlu ku tollu bala dir bo jeex bo fekke yaay jaay te ñu jëm ci loxo dañ ci koy jënd ay boko teye ba dir bi jeex rek jëm ci loxo ñu japp ni ko nga jaay tut ñu wax ni bu da yow mi jëm ni tan nga ko jël yow bi seen baxam bala dir bo jeex bo ma tuddu delo ko baxam nga xamni jëm ko waye boko teye ba dir bi jeex rek waaw japp ni ko ñu nga xaru ñu jëm ni lo na ci la delu wat ne la bala bu fekke ni dir bo jeex na ñu bëgg lay na bude aji jaay jaa mu na teewul kat bayu mu jaay ni jaay na ko ba aj jënd jaa mu na bayu na jënd ni jëmatuma faaw mu am cher mu na jënd ci ilaa bay ni tim ba amu cher rek du mëna jëm du mëna del ci gannaaw ilaa bay ni tim tashhadu lahu bi maddahahu ate lol borom ak du sokki joxale ci ak leral ay la taqbalu dahwahu bahda amad al-khiyari annahu ikhtara ayyam al-khiyari li yakusaha mimman hiya bi yadihi aw yumsimaha liman law fat fi yadihi illa bi bayyinatin tashhadu lahu bi maddaha lool nak ñu leral ne na sunu faabi waxna wal hasilu annahu qad taqaddama anna al-mabiha yalzamu man kana fi yadihi ayyam al-khiyari min ba'ihim aw mushtarin bin fidai amadihi wa ma unfaqa bih wa huwa kal ghadi kama marra yana li wor dal moy nen won dañu jaay ci jaay ko yar tam nak ci loxom rek bu ko di jeexé te gën yu ko loxom wala ci loxom la wara def mo boko war la boko ak jaay jaay boko ak jindi yar tam nak ci lolu fa isa kana al mabih bi yadil ba'ih hatta qada amadul khiyar wa ma unfaqa bih fa innahu yalsabuhu rabbu bayh kanu khiyaru lahu aw lil musri do mi jaay bu fekke li mon jaay salo xala besom bu ko teye ba dir bi jeex rek waaw dir bi jeex dañ ca tegon bu tan dem sun bañaar non dir bi jeex dañ tekki dem sun bañaar mo may mo lolu ni ma ay fukki so ba dañ japp ni lay jaay ni def ci salo mo doron jaay ni lay jaay to mo xam yaay no khiyar mo xam ko dindi ko no may legi dañ ko wote batay lolou kanu do dul mushtari hatta qada amadu khiyar wa ma ulfiqa bihi kan bi bayhi lazim lahu kanu khiyaru lahu aw li qayli fa ko ne ci loxe ak jëm bi ne kon batay mu teye ko ba dir bi jeex kana wu du mo ne mo ne du mo def moy jënd ni japp ne legi jënd wu nopp mo xam nak ma an won khiyar bi mo xam kene ko an won fa law kana al mabihu bi yadil ba'i wa kana al khiyar lil mushtari waddaha al mushtari ba'da qida'i amad al khiyar wa ma ulhiqa bihi annahu ikhtara ibda al bayh qabla qida'i amad al khiyar li ya'khudhahu min al bayh fala taqbalu dahwahu illa bi baynati aw kana al khiyar lil bayh wa al mabih bi yadihi wa ba'da qida'i amad al khiyar wa ma ulhiqa bihi ادها انه كان اختار اجازه البيه لاجل الزام المشتري وكيف لا تقبل دخواه الا بزينته وكذلك لو كان المبيه بيد المشتري والخيار له ودها بعد امر الخيار ما الحق به انه كان اختار الرد ليمكنه البائع فلا تقبل دخواه إلا بدينة أو كان الخيار للبائع والمبيع بيد المشتري ودها بعد انقضاء أمد الخيار وما ألحق به أنه اختار الرد لأجل انتزاهه من المشتري فكيف لا تقبل دخواه إلا بدينة ولا يبيح بمجاينة مشتري أجل معنى ما نسوجن دي درا جنب خيار نخم نسوتي بط kon loolu li fet leer loolu woon na jënd bi waro ko jaayaat so jokkee jokk jaayaat ko def ngaay manam loolu boo jëndee dara ngeen ñu ko yaar nga xam ne dëggagoo ñaar bi ak yàkk koy jaay bu ko jaay ree si saasa bu ko jaayaat si saasa dangay xaar bu ñuul njaay na nga xam ne léegi yàkk moom nag nga dara koy jaay waaye boo ko jaayee rek jaay nga loolu moomut fa in taxala ndeen def na nag fa hal yu saddaku ndax def na ko dëgëral ni annahu naka moom ixtaara tànnoon na bee ni ñu di àndi ngi awlu rabbiha wala ñoom na boroomam kay naqu dufu ak fireem xawlaani ñaari wax maanaam ni ma doon jaay dañu ko doon jaay rek ci xiyaar nga xam ne moom ñoo jënd googoo njënd bu soppi bu noppi ni nga wëgati ko jaayaat ko loo xam ne ni boo ko def boo ko defee jaaykat bi la ah yore tonga ma ni ma doon jaay mu wax a góoma ne wéyal naa ko wala bëtti ko di ko jaayaat nga ne ko man wéyaloon naa ko wéyal laata ma koy jaayaat fekk na ma wéyal ni nga ma koy jënd si yow mu ne kon nee nag am na ñu ne su fekkee mën naa waat boole ci mu gëm la wax su ko defee jaay ga mu jaay sotti ku njëkk kon moog ku jaay jëkk ji njëg dong la ko amee kon def mooy faxal yu saddaxu am na waxtaana bii nii waxu ñaareel bi mooy kenn nangu lu wax léegi dañuy jàpp ne ak jaay si njëkk ji ba léegi moomoon yoxum ki da koo tooy rek jaay yoxum waaw ñu mu ne nag aw li rabbi xaar naqu dafoo mel ni kon borom mën naa ñëw tey bi jaay rek am na ñu ne ëppoon naa wax dagal mun daroon jaay rek te kii jaayam na ko dañuy wax ne kon sañ naa wéyal jaay ci gën bénéfice la waaw jaay ko waaye ñaareelu jaayaat ak jënd ci njëkk jaay gi ko jaayaat fekk na wéyal toon jëndam ak jëndam ca kee waaw kooke am na sañ-sañ ak wéyal njaay mi ñu jaay yëf yi daal di gën bénéfice noonu waaye jëkk da ko tebb nag dina si waat jënd bi ndax bu jëm li jëm see itam waa ji sañ a defaat xiyaar yi nekkoon waa ji sañ a tànnaat moo tax kon loolu xoolu saa bi dana ko ci wax loolu bu njëkk wax rek mooy awlu rabbiha naqu dafu mooy fas ku bay bil mustari di taxat diis bi fii wa axdu silxati wa ijaasatuhu wa axdu samani wala ñu wax ne am ñaari wax waaye na xaala fi tawdihi wa taraha sahnoon ak taxwira fi hada alqawli wa qaala innama fi riwayati ala anna rifha lil baa'i li annaha kaanat fi tamamihi qaala ibnu yunus haza huwa as-sawabu li annahu innama yuttahamu annahu baaha qabla an yakhtaara fa yaqulu lahu al-baa'i bi ata silhati wa ma fi zamani kun farridhu li wa amma naqdu al-bayti fa laysa lahu dhalika li anna bayha al-mubtahi la yusqitu khiyaarahu falaw naqida al-bayhu kaana lahu an yakhtaara ahda silhati fala faa'idata fi naqdihi sharaha al-khirshiyu awla wa huwa mutahayyinun falaw qaala al-musannif fi al-qawli athani aw li rabbiha ridhuhu kon la tamassala ala hada waaw noonu moom mu taalif bu faroon wax ne rek aw li rabbiha ridhuhu rek xawlaa ni day gën a defoon teeg lim bëgg a wax ñu baam wàggu rek balaa lënt mooy nit dalaa jaayoon dara njaay moo xam ne njaayu xiyaar la bu mu dog laata ngay leer laata nga koy leeral ne ko dogal naa njaay gi fi ma diggante yow nga laa koy jaayaat yow loolu xam nga ni ëppoon naa def ñu ne bi nga ko fajee def na am na ñu ne boo waatee rek maanaam kooku dala wax ne waaw lu tax nga jaay li ma la jaayoon ci xiyaar te yëgaloo ma ko nga ne ko ah man kat wéyaloon naa sama jënd yow ba noppi moo tax ma defee sañ naa ko jaay mën la déedéet wéyaloo ko woon kay am na ñu ne kon léegi boo mënee waat rek ne wéyaloon naa ko rek muy nit ñu fekk si la mooy faxal yu saddaku am na xuxtaara bi yeneen kon ñu fekk si la sa njaay daal di wéy ko defee nga amal njëg rek waa ji la njëkkoon jaay te jaay bu ko jaay moo wéy waaw aw li rabbi xaar naqu dafoo nag boo toppoon saahi si mooy nga wax ne sa jaay boobu nga ko jaayaat du wéy waa ji moo mën yëfi ba léegi mën naa ñëw tebb njaay wala ñu loolu borom jëntoon ñu wax naa aw li rabbi xaar naqu dafoo mën na woon rek aw li rabbi xaar rëpp foofu waaw mooy ci la njëkkoon jaay dafa ne la toog nga ma ndax jaayaat nga xaat te wéyal loolu sama jaay gi ma la jaayoon kookee sañ naa ñëw li nga jaay moom mujjal dina fi waaw li nga jaay moom moom njaay mi ni ko jot mu ñëw ne jël dina fi loolu ma gën a yàlla ci ngana yalla ci ni talif te du waxe ni awli rabbiha naqdahu awli rabbiha rifuhu magni yalla wan taqala tukhuna mom khiyar bi ni sayyidi mukatibin dem ci sangu ko ni jotontel haje sa ko talina yana do fa kene ak jam da jaayante kenn ci khiyar tek na jam la don joto mom nga ci bopam kana ba nak ni faron tutiku tele ba nga xamne momatu bopam kon ak sangam bu nga xamne legi moko momat mom nga yes ci tele ji khiyar ba moy cheb xam li jam bi jaayante won ci khiyar sangam bo moy cheb xam da koy weyel am ko yes ay mën jam bi legi na dem tele na dem ci wat jam bu soti amatu sang sang yu khiyar ga ba yakka weyel ak sangam rek moy cheb lol ñene xarim ak jëm ci aji lagle aha ta du du wërna day ñu borom ba ñene do ko nit dafa def leen te kenn ci ñaayante go xam ñaayante xiyar la fat na mom amna ko amel bor ba nga xam ne su ko fayé day jeex ak kepp yoon ci mbaa du mata sax dañu daal di wax ne kon koko nga xam ne mom mom lañu amel bor mo amé sal sal wël jaay ba ñak ko way mom ni mom gaddu bari mom leen sama ci lan leen borom bor bi kay mom mom moy set xam na wé xiyar gi wala dé wala kalaama te do wax ci di waay ci di ñëw ak doom mo ni nga xam né mo faat su fa kan bari bor ba mën to na fay sax xam da fa won jox ci teen ci fa ko bu jëfë ci won na kenn ci xiyar ñoo li wax ni mo borom bor yara fa ala gi rek ñoo am sañ sañ bu wax ci ñoo yaar ko baña kawé wa adiram dem yoon ne ko def ndax lañu jëgé dañu dem ala dooru ko doon ndax ala duñ ko fay ay borom borom bor ya suñu wax ay wala kala wala yaar ci ci doon ci am ci tan wax la ram illa an ya'khudhu mari bu dafa nango jël lolé iron jaay dina ni ak ala li bofu lumay ñoom ñi nga xamné ñoy borom bor yi sañu ñu xiyar ci ñu wax na ñu gën gën ni ñoy li ñu ndax ñu bayina daj na ngana neena mom ak doon bi su fekke nangu na jël lolam degg ko wajiram ci misal wax waxante won mom mëna fay alal bof ngeen ko ci su wa ko lolu xagn ko ah dama mom mëna ko fay degg ko ci alal bof te ci misal ko ni bayam mo def leen di won lolu te borom bor yi nga xamni mo amul sun sañu woor gi da ñak ko mo def leen gënaaw ah ci sala lu ndon jaay bayam ni bayam dang ko waxale nar ko dund dund xiyar ko legi neena borom bor yi ani ñoo la baye amel ñu del dogana ñu waxuñ ci dal wa kon legi mo ak doon ni dama ne fay alal bop mu ne fay alal bop dal ci ñoo la dal ñoo la dund ñu ñu la def ak ñeel ak doon ana nga fekk ni nit dafa doon jaayante da mo doon jëmandi ci walu xiyar ba yag bu faatu té jamo ni xéa ji joxagut ah fakk na bu ñu ëlëti barna nga wéso ndaani woni bax ñoo xamni borom bor ya ani sañ sañ wax légui nak moom té waris ci agi doon ji mo am sañ sañ wax ndax tay bayam ci misal bay wu ci bax ah seen wajur seen bokk dal dafa doon defante xiyar faat na ci jamo ni xiyar yi te jëpp doon bëgg wax ya ko agi doon ji ñu kenn ni mbolo ñoo ni sañ sañ wéel ba ñak wéel ndax ndé ko ay bor amu tay dañu déglu borom bor yi wal khiyas lu khiyas nak rabbul jamihi moy xatt ñu ñepp e mara da ngeen bëgg na xatt bax do fu ñënd ci ñoom seen bokk lu doon def leen ci xiyar da doon jënd mu ci faato da doon jënd rek dara ci xiyar waye bëgg doon jënd ñu nak par faato ci du bir bawu nak la wax ni ni ko wara doon bu ñënd ñene dañu far bayu jënd gi kon achat neena yakane la gën mom moy ñu far bayyi lepp ben bu ñen ñene nañ bayyi far jënd bi da ñu gëna ci far ñen ñene ñu ndon far wu jënd bi waaw achat neena japp na lo xiyas moy ñu far bayyi lepp jënd bi dañ ca jënd dara nga xam nga jaay kat bi tam xajjeful ñu jënd le ñe bañ bañ gëna ci wal lool amana bu doon ngañ ci na kon li gën rek moy bu ñu ñu ne dañuy bayyi jëndi mu forcé ñepp ci ñu bayyi jënd ko param jaay jëra def ñu dañ ca jaay dara waye ñoo ñu jënd ko jënd ci lenn ñu bayyi jënd ko tax du jëla def ñu xaj lool daal mëna ñu gënut lool la muy xiyaas bi sax istisaanu rafet lu gëna ak bu mu jëf ci moy jëluk aji na nga jaayel ay jëmi fa lepp ak ñoo nak li nga xamno tam mëna né soko dé sétlu xel rafet lu nako def nako rafet lu bax ci xam ci xam ikrat moy bu fekké né kenn ka néna man day man na ko wéel man na man dong xey lepp ci sa bay na ron xey defar mom lu ñu jaay ñu ne seen bay auto lon waxale ci million légui nak bu fekké né mom ndolo nit ma ci ñu ci ñu dem ñep ma ci ñu ci ñu jënd auto ci million bu kenn ne man day mëna ko jëlat ci million bi sa bay waxam ko nonu ñu gëna rafet lu moy ñu bayiko ko légui ñu jël auto bi lepp ci million ndax ki jaay woon da nga mëng woon na jaay million te kenn ci doon ne na mën na ko jënd million bi bu ñu jëgoon sama bay ko nonu baxna jaay ko bu amu ci lepp million la maraw na jaay ci lo waji di ci do te kenn ci neena mën na ko xër bëndu mu doon lepp ci million ah nonu kon yaakaane ni kon lu ko rafet moy ñu bayiko mu jël lepp dañu waye du ko xaj وإن لم يرضى البائع إذ لا ضرر عليه فيه فإن أبى أخذ الجميع نك جدر على الرد مهما رد وليس له أخذ نسيبه فقط بخير رضا البائع لأنه ضرر عليه بتبحيض صفقته فمن نغو ويل دال موم لول نغو واخ ورنا لير بو نغو واني دال داوي جيل اوتو وي دال سي مليون بي سما باي واخا ني موم لا كاي واخا لير سي جيت سوتي جاكات لو ورتا بان موم ورتا سنا دا واي نك بو ني legui ñu fete wo genn walu bi jënd ko baye genn walu ci ron jaay mu bokk maang mom loolu jaay ka doon suñu nafal tax day wax ni man jaay la ko baax ci mu waye diko xay na du jaay genn walu di fete koku diko bokk genn walu nak maang mom ku ne genn walu loolu mom mënu ko mo tax kon do amul ñu tek ci mo hel ndax wara satul baay yi donu aji jaay ji ta salik nak non la ci yaari walu yepp ta ay la ni ñaari do gën ci mu doon lo nga yoson aji jënd ji mo faatu te jëppoon dokk ak jënd fi nga toll nag tey aji jaay ji boroon jaay njaay xiyaar laatu njaay go sotti moom mu faatu way doon moom def si nag bu fekkee ne way doon yi fi des dañoo ñàkk a déggoo ñenn ñu wax ne nan wéyal jaay gi ñenn ñu ne déedéet nan bàyyi jaay gi boo dee xool ak dusuuq yi moom day wax ne tey moom dañuy fekk si ñu wax ne nañ wéyal jaay gi ndax xam nga bokk moom bi ko téyee di ko bokk di indi rek coona léegi ñu jaay ko rek benn yoon moo gën a noppale kon ci niw dusoox yi waxe moom dañuy fekk si ñu wax ne nañ wéyal jaay yi waaye duñ fekk si ñu wax ne nan téye jaay ga téewul nag mën naa muy ay jamono yoo xam ne ci yenn mbir yi moom ñu téye ko mooy gën a baax ci ñoom noonu ñu doon waaye daal nit dusoox yi waxe moom ci saraaba mooy daa jàpp ne nga wax ni nañ wéyal moom la ñuy fekk si bu ko defee daldi jaay loola seddoo njëkka léegi nag li tax mu indi foofu ta ayulaani nag mooy bu fekkoon ne tey jii ña wax ne nan téye suñu yëf buñ ko jaayee ti da ca am ko wax ne man mi wax ne day buñ ko jaay nan ko téye man nangu naa leen rambu si yéen ñi ma bokk ñëpp te man téye ko na waa ji waxoon ci oto ba ca kee nga weesu ne woon mën naa koo jënd ci million bi saa bàyyi doon waxaalee kii itam daa wax ne man bokkuma ci ñu nangu ñu wéyal jaay yi te buñ ko naree jaay man yéen ñëpp mën naa leen rembourser téye jëmm ji foofu nag moom dañuy wax lii lu wutale mooy ca nga wees woon moom bu waa ji fayee million ba ka doon jaay day baax la rek ndax xam nga doon jaay te lam doon jaay jënd nañ ko ci million ba mu doon jaayee waaye fii nag moom bi ñu toppee ki wax ne duñ ko jaay te man mën naa koo téye rembourser leen yéen ñi ma bokkal su boobaa ka doon jënd day ñàkk lam doon jënd xam nga mu doon na waxaale bëgg a jënd kon day mel ni kon bu ñu toppee ki wax ne léegi man damay téye saa wàll wéyuluma jaay gi te yéen itam mën naa leen rembourser ñëpp seen wàll man téye ko lépp su boobaa day mel ni kon xañ na jëndkat ba lam bëggoon ci jënd ga mën naa am sax jëndkat ba doon koo xam ne la ko gënaloon mooy ñi ko nangoo jaay seen wàll jaay ko wàllam ña gantu itam téye seen wàll loolu nag moo tax ñu ne kon amuñu wute moo tax boo xoolee saraaba mu naa la ko wax sa waxin mu gudd ndax ko tàmbalee ci kadhalika kadhalika da bëgg wax ne fa hal warasatul ba'ihi kadhalika ay mislu ka misli warasatil mushtari al mukhtalifina fi ijasati war raddi fi jarayanil qiyas wal istihsani fi jarayanil qiyas wal istihsani fihim aw laysa warasatul ba'ihi ka warasatil mushtari fi jarayan al-qiyas wal istihsan kun wa inma yadkhuluhum al-qiyas faqat dun al-istihsan nga xamne kon fa laysa liman radda akhdhu nasib al-mujisi li annahu inma ajasa lil ajnabi ay al-mushtari la lil warisi bi khilaf warasati al-mushtari fa inna al-mujisa minhum yaqulu lil ba'ihi أنت رضيت بإخراج شلعتك لمورثي لمورثي نياسما أجي دون لو دايمل ني سانغا نيون لمورا في مو اسم مفعول دايمل موي غنا دي واي دا مل ني تي ني باخو جوفانيكو نيوم ني جانغلي ميراث دا ني واخ مورث جوبلو تي أجي دون لو دا فك نا كاني دون لا نتي جوبلو كون أنت رضيت بإخراج شلعتك لمورثي بهذا الثمن وأنا قائم مقامه في دفعه لك ولا يمكن الرد من ورثة البائع أن يقول هذا لمن صار له نصيب المجيس هو المشتري كنك في الجواب تأويلاني يوتي أمد الموي بودي كي ويدون أجي جند جموم كذا خمني مواني من دماء بغنويل جنده بني من بسم كيلي فمانو نفاي من ناكو فاي من من دوم su baba xam nga mom day bax rek ci jaykat ba tax jaykat bu mom nango won na jay njeggoga kon nak digam ki nango nako fay njeggoga din ko leral won ci misal auto bi lolou kon xam nga ni gen leuntu neku ci waye fi nak mom biñu ne ki wax ne ñewé ci warasatul ba'ihi manam bo diké ki wax ne leunté suñu yef buñ ko jayati ñu wax mu ne man yeen ñi mako bokal man na leen fay seen walu tété lepp ko xam nga bu boba day xagn ak day xagn ak aji jënd ja tax aji jënd ja da bëgguna jënt mom nak légui bu nekkon ñima ko bokk ñep duma leen jox seen wal tafa ku teyé mel mu ndong su baba xol ñu wax na amna ta'wilani dañuy wax na nak bo xolé ak du soox yi dana leral nañ sukkandiko ci jojju wax nañ ci sukkandiko nak moy lamu wax na sumal mu'tamadu al-qiyas fi warasatil mushtari wal ba'ihi manam dal qiyas ci rek lañuy top bu de ci aji jënd ja dañuy japp ne bu ñenn ñu ne dañuy xacc baye jënd gi kon dañ leen di fekk ci dal di xacc baye jënd ga joj wax nañu sukkandiko bu de ci aji jaay ja itam bu ñenn ñu ne lañu wëyel ñenn ñu ne dedet nu tay suñu yef dañuy fekk ci ñu wax ni lañu wëyel rek jaay ko tax mbolo bokk leen dal bo tuddi andi ak xaccio ak ngaayo yi demé non rek matax muna bimne sumal mu'tamadu al-qiyas fi warasati al-mushtari muni wa huwa raddu al-jami' asyan hatta lil-ba'ih in radda ba'dhum wa inna man talaba imda al-bayh yujbaru ala an yarudda ma'a ghayrihi wal-ba'ih tamni ay wa fi warasati al-ba'ih wa huwa ijasatu al-jami' lil-bayh wa dafhu as-silhati lil-mushtari in ajasa ba'dhum wa in jinna ndam dafaneef nako ndal ak ndox dal nako nagara kon set asultan ak tuddi manam ci jayante ci amon santay set baham deen deen li fof sangam la tammi set lim ci def nak far yalla tekko am def nako nañu bay atakat bi mu tan lako bu de ñeen ñeen jaay de dem ci mom bu defal ko ko de ko de bay ni wax ni fa bay batay ni bay ni atta ko wax rek ni ko def ni ko xéte le gën rek ta ni asultan ni ay do sultanati wa hukmi khalifatan kana aw na'ibahu wa mutakh wa mutahal wa mutahal la kuma zalihi yama huwa al aslahu lahu min illahi min al inba'i min al inba'i ay raddi ano asata ni ngay jëm ci rek ngëm ci waji bu de yeen ga mu defal ko bu de baye da dañ ga yeen mu defal ko yam ni gëre ne gëni ko wax na al muhma ku ñu xamal ko xamni da jaayante won ak kenn ba mu jëndante won ak kenn te amante sañ sañ bi fay sangam bu ko neexé yeen bu ko neexé dal ci gannaaw waye xam dal ko ci bir ñoom wax xam ci ba tax na mënta wax lañu def ñu ligé xam ni du yag la ñu xam du yag dañ koy mëna lu xam gi dañ yé rek wax waaw ci yaay dagale xam nga yeex bu yeex xam ni lool nak dama jib ci jëlante woon ak moom ni nga dëgg ci loro nak su la ñu lay wax noo intaane dem yàgg na ba jaadi yit fa si xakoon ci reex ko su nara yàgg ci xiñ yit sagam bu fa dem mën a wax la ñuy def ba cee seq na moom ngay dëgg loro su dalaa ko ñu farta bi ngaa ni ngay yoon na ko ngaay mi dañ na rek wal mulkum moomoo ga yal baahi ñal na aji jaay ga wala saa yi ndee jaayante njaayu xiyaar waxaay mi baax yu njëkk bu jugee ci njëg waaye dañoo maasi dañoo jugee ci njaay mi dëgë gut ñu fa sàngam ku ci ne sañ naa dool ci gannaaw mbaa mu yéen mbaa kenn ki mu am boobu sañ sañ su boobaa nee na jàppal ne ba léegi li ñuy jaay jaaykat beeku moom ba léegi génn gi ay loxoom ndax génn gi dëgë gut kon fu mu toll nii moom moo moo ne ni ñuy jaay moom moo ne ni jaay tax mu ne fal in daaw naq lu mën ci mënee baay yi lay mustar yi laa taqriiru fa mi daalika kaana damaanuhu mënee baay yi waamaa la nga xam ne yooxu gu def na ko may ni addi lafa ñeel na aji jaay gi nee na bu fekkee ne kooka daa amut jaam di ko jaay njaayu xiyaar xam ne njaay ñu dëgut kon nee na biiru bu fekkee ne njaay ñu sotti lañ fi may jaam bi rek borom jaam bi ko moom bi di ko jaay moom moom may googee waaye bu ñuy jënd it sax loolee ñu mayal jàmb ci diggante yi bokk ci ànd ak jàmb ba jëm ci réew léegi jëm ñu nee nga moom aji jaay jee ko moom illa an yastarfi yoon dara bi dafa soppee maalahu alalam li may añ jënd ci dañoo xaale ci xiyaar état boole woon ne damay jënd jàmbi ak alalam fekkee loolu la wax moom ci biiru xiyaar bi keram yu sotti lañ fi may jàmbi bismillaa yi ñu soppee ba aj jënd jënd ko loolu ñu ko fi mayoon moo ko far moomaale waaye duñ ko may ci biir loolu moo koy far moomaale ndax li ñu seetee ni alal yi ci la waaw nga ràññil ñu ràññil ni looyu jënd jaam bi ak alalam waaye jënd na jaamu kese yi jaamu kese yi loolu xam na ko njariñ la yëpp ndafoo ñeel ñu ko moom aji jaay bi waaw nee na biiru njaay mi dëgg wut li fi jubbee ci njariñ rek ci jënd gi ñu jaay rek aji jaay jee ko moomale ndax da lay jënd bu ay loxo nga bu dee la ñu rek soomu ci bàyyi ko mbaa bu dee la ñuy lëggee lu am luñ koy fay mu daal lu ñariñ koy jàngaat moom moo ko moom ku archement payog la nga xam ne yëpp ganaa toll na ko aji na diir ak jaamuro ba tey la foofu ñeel na ko aji jaay bi waaye biir boobu ñuy jaay jënd bi te njaay ñu sottiku ndax xiyaar yi ñu ci tëddi bu kenn ñëwoon yàq dara ci jënd bi mbaa muy ab jaam ne ne mu gaañ ko ñu laajte ne mu fay lu mu ci yàq mbaa mu fay lu mu ko gaañ loolee sax nee ne waa ñu jaaye ko moom ndax nag moom moo moom jënd gi tey njaay ñu dawagut kon lu ci jubbee rek toñ duñ ci toñ ba yàq duñ ci yàq ba ñu ci fay sax loola moo ko moom xilaas ni wala di ci wuuteeg doom maanaam nag li ñuy jaay njaayu xiyaar bu fekkee dafa jur ci biir noonu ci ak jënd gi far yooyu jënd ko kon mooy moomaal gaañ ja waaw gaañ ja moom moom bu yooyu jënd ko mooy far moomaal gaañ ja ba dal togg naa ni jënd ma nag waaye ko dëgg la joxoom waaye ku yooyu jënd moom moo moom gaañ ja moom ak jënd yi bu doon li sax kawar bu ñu soxla ba tey soor ga mu ak jënd ji moo koy moomaale nasara bi wax naa di xilaas bi wane bi andi fii talidohu al unsa al mablaatu di xiyaar yi zamane yi wala nga ne al mablaatu di xiyaar yi zamanaho fa lay salil baa yi li annahu kajus ul mabi laa xollatan wa misluhu as suufu ak taamu suufu ak taamu mooy kawar bi woon wax leen waa xalafa waat na wat damaanu gàddu ga min fi tukki nag aji jaay yi maanaam buñ nee ñu jaay te njaay ñu dëgëgut li ci jubbee ci njariñ ci diggante yi moo ko moom la ci xew ci njariñ moo ko moom kon nag jàpp ne moo ko garanté ba tey la ci xew ci musiba ci yàqu mbaa dee mbaa réer mbaa sàcc itam ba tey noonu moom mooy ñàkk jëndkat bi moom moo ma gut kon la ci xew ci musiba itam ci mo jaay ko dina dal mo o damaam ni ho waxa la sawat na ni serigne abou jend manam bu fekke ni nit dina do jaay dara jaay go xamni jaay tiyar la dogu ci nga jëlé ko ci mo yobbu.